duyurdu. Kulu la ilahe illallahu tuflihu. Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka yaşatan, Allah'tan başka yöneten yoktur deyiniz ve de kurtulunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şu Mekke'nin sizi baskı altında tutan adamlara boyun eğmeyi bırakacaksınız, Allah'a boyun eğeceksiniz. Böylece özgürlüğümüze kavuşacaksınız. Kavuşmuş. Daha önce Mekke'de parlamentoda da olan Ömer, Müslüman olduktan sonra Bağdat'ı almış, binlerce yıllık devam eden Pers İmparatorluğu'na son vermiş. Bizans'ın elinden Mısır'ı almış, Suriye'yi almış. Çünkü Allah'tan korkan insan, insanlardan korkmaz hale gelivermiş. Rızık endişesini hiç duymamışlar. Ne olacak bizim yarınki halimiz dememişler. Çünkü rızık Allah'a aittir. Ve mâ min dâbbetin illâ alallâhi rızkuhâ. Hareket eden her canlının rızkı Allah'a aittir. Şu anda 6 milyar insan. 66 milyara varsa bu dünya yeter. Yeter ki yöneticiler bu tabiattaki nimetleri adil bir şekilde dağıtımını sağlayabilsinler. Kara borsacıların, ihtikarcıların, dalavericilerin, gümencilerin, hortumcuların önünü kessinler. Hani derler ya, 200 tane zenginin elindeki para 6 milyar insanın insanca yaşayabilmesini sağlayacak durumda imiş. Öyleyse Rabbimiz ne demişti? Biz bu Kur'an'ı ve mizanı insanlar arasında adaletin kaim olması için indirdik diyor. İnsanlara şunu vaat etmeliyiz. Biz gelince ekonomi düzelecek değil. Evvela insanın düzelmesi gerekiyor. İnsan düzelince ekonomi düzelir. İnsan düzelmezse, eğer ekonomiyi artıracak olsanız bile sınırlı insanların elinde kalır o. Sayılı insanların elinde kalır o ve her şeyi satabilirim, her şeyi alabilirim, her şeyi yapabilirim mantığıyla hareket eden insanlar yeryüzünü kokuturlar. Yaşanmaz hale gelirler. Havasını kirletirler, suyunu kirletirler, toprağını kirletirler. Niye? Çünkü kendileri kirlenmişler. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada vel aqibetu lil muttaqin. Allah ahiret yurdunu bize öneriyor. Yeryüzünde kibirlenmeyen, bozgunculuk yapmayan kişilere ahiret yurdu vardır diyor. Yani cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Karun gibi zengin olup cehenneme gitmektense. Karun gibi zengin oldu bir adam, düşünün. Karun gibi zengin. Ne kadar yaşar? 100 yıl. 50'sine kadar kazanacağım diye yemez. 50'sine geldikten sonra da doktoru yedirtmez ona. Kolesterolün var, yağlı yemeyeceksin der. Tansiyonun var. Şekerin var, tatlı yemeyeceksin der. Kalbin var, sevgililerinle oynaşmayacaksın der. Ve kapatıverir ağzını. Cennet ise yorulmanın olmadığı, hastalanmanın olmadığı, baş ağrısının, diş ağrısının olmadığı bir yurt. Usanma denen şeyin olmadığı, bıkmanın olmadığı bir yurt. Bu dünyada çalışmış, çabalamış, fakir kalmış ama fakirliğini de Allah'tan başkasına arz etmemiş. insanlara bile duyurmamış. Ya Rabbi, ben çalıştım, benim hakkımda bu iyiymiş, ben senden şikayetçi değilim, beni başka kapıya muhtaç etmediğinden dolayı sana hamdü senalar olsun diyen ve Yunus'un dediği gibi bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin dediği gibi garip gelmiş, garip gitmiş bir insan. 100 milyon sene cennette kalacak demiyoruz. 100 milyar da demiyoruz. 100 milyarı veya 100 trilyonu 100 trilyonla 100 trilyon kere çarpsanız ifade etmez. Rabbimin kelimesi onu ifade ediyor. Halidine fiha ebeda. Sonsuza değin cennette kalacaklardır. Buyurun. Karun gibi mi olalım? Harun gibi mi olalım? Harun aleyhisselam gibi mi olalım? Harun aleyhisselam gibi yaşayacak olursak bir müddet çile çekilir ama Karun'un serveti de bir gün Harun'a kalıverir. Harun hep Rabbime yönelmiş, Karun malına güvenmiş. Sonunda Harun, Karun'a galip gelmiş. Bu dünyada da, ahirette ise zaten galip. Vel âgıbetü lil müttegîn. Şura suresinin 28. ayet-i kerimesi. Rızkı yayan Allah Celle Celaluhu diyor. Ve huvellezî yunezzilul gâis min ba'di mâ kanatû. İnsanlar ümidini kestikten sonra yağmuru indiren o Allah Celle Celaluhu. Ve yenşurur rahmetehu. Rahmetini yayan o Allah Celle Celaluhu. Veli ve huvel veliyyül hamid. O kullarının velisidir, müminlerin velisidir. Hamda layık olan Allah Celle Celaluhu'dur diyor.